Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, evvela derginin gecikmesi tabii bu koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve iş yerlerinin çalışmamaları yüzünden son işte 4 günde biliyorsunuz hiçbir yer çalışmadı sokağa çıkma yasağı nedeniyle. O bakımdan biraz gecikme olmuştu. Herhalde yarın çıkacak inşallah dediler. Biliyorsunuz son birkaç gün kala ay sonunda daha erken biraz çıkıyordu. Fakat ortalık malumdur, her şey alt üst oldu. Bu bakımdan elhamdülillah çıkmaya devam etmesi, bu kadar ilimlerin yazılması, marifetlerin yazılması, duaların, zikirlerin öğretilmesi büyük bir hayra vesiledir inşallah. Yarın elimize alırız. Sizlere de oradan bazı ilimler öğretiriz inşallah. Rahman. Şimdi Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri belalarla, musibetlerle, imkanlarımızı kısıtlamakla, hürriyetimizi vesair camiden, cemaatten mahrum etmekle, Kabe'den, Ravza'dan mahrum etmekle hep bizleri ikaz ediyor ve bize tembihlerde bulunmuş oluyor, uyarıda bulunmuş oluyor. Fakat kimisi bunu günahından sebep olduğunu anlıyor. Kimisi beni günahımdan ne olur işte efendim, ben namaz kılıyorum, Müslümanım, başımı kapatıyorum, efendim çarşaf giyiyorum, millet affedersin donsuz geziyor, işte efendim dinsiz geziyor, bu kadar dünyada gavurlar var, onlardan bir şey olmuyor da benden mi oluyor falan falan diye tabii nefis böyle vesveseler veriyor. Ama Allah-u Teala bir kaide koymuş. Et dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya kafirin cenneti, müminin zindanıdır. Kafir ebedi cehennemde kalacağı için, imansız ölürse tabii, onda iman etme imkanı var. Ölene kadar çıkmayan candan ümit kesilmez. Son nefese kadar iman ederse geçmiş bütün şirki, küfrü, gavurluğu tertemiz olur. Ama kafir olarak ölürse bu cennete gidemeyecek. Ne kadar salih ameli olsa da, hayırlı işleri olsa da, yani salih denmez ona da, diyelim insanlara, işte hayvanlara bazı iyilikleri olabilir. Bir insan kafir olup da bazı faydalı işleri diyelim, salih demeyelim. Çünkü salih lafı İslami bir istilahtır. Salih olması için kabule elverişli olması lazım. Kabule elverişli olmanın da ilk şartı imandır. Onun için salih denmez ama yani iyilik diyelim mesela. Öyle kafirler duyuyoruz. Yani hayvanları yediriyor, işte efendim fakirlere yardım ediyor, bir şeyler yapanlar da var. Çoklarında yok ama bazılarında var. Bunların bu iyilikleri tabii cehennemde azapların hafif olmasıyla diğer zalim kafirlere göre nispeten cezalarının yenilik olmasıyla falan karşılığını bulacak. Allah-u Teala kimseye zerre kadar zulmetmez. Ama iman olmadığında cennete girmeleri düşünülemez. Bu itibarla Allah-u Teala buyuruyor, madem ahirette nimetten nasipleri yok, kafirler dünyada rahat etsinler. Bundan dolayı dünyada görüyorsunuz ekseri küffar tarafında daha bir nimet bolluğu var, rahatlık var falan. Genel anlamıyla müminin zindanıdır buyuruyor. Şimdi mümin kulunu ahirette azap etmek istemiyor. Hesabının mahşere kalmasını istemiyor. Dünyada bu işleri temizlemek istiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de çok bu hususta ayet-i kerimeler. Allah Teala size tevbe nasip etmek istiyor. Sizi temizlemek istiyor. Ondan sonra size kolaylık yapmak istiyor. Abdest hikmetini beyan ederken, kuşluk hikmetini beyan ederken, ondan sonra hem maddi temizlik, hem manevi temizlik, kefaret, günahlarınızı örtmek istiyor. Bunları yapmak için kurban olduğum bakıyor, senin bir zikrin var mı, amelin var mı, ibadetin var mı, duan var mı, işte neyse, her türlü hayır, salih ameller, faziletli ameller, günahları affettiren, bağışlatan amelleri saymaya kalksak, yani ciltler dolusu kitap yazabiliriz. Bir de öyle şeyim de var. Yani dosyada açmışım kitabı. İşte ne kadar günahlar mağfiret ettiren varsa, ama yani hakikaten günahları bağışlatan salih ameller babında varid olan hadis-i şerifler ve rivayetler hiçbir hususta yok. Yani hiçbir konuda yok. Çünkü birçok amel günahları bağışlattırıyor. Çünkü Allah-u Teala ben böyle istiyorum diyor, sizi temizlemek istiyorum diyor. Fakat insan bazı kere ameliyle günahları bağışlanmıyor. Çünkü neden? Ameli yetişmiyor. Gevşeklik ediyor, tembellik ediyor. Allah-u Teala'ya yalvarmayı ihmal ediyor. Zikrini, ibadetini, işte namazını, abdestini. O zaman Mevla dert veriyor. Sıkıntı veriyor mesela. Geçim darlığı. Şu andaki milletimizin, Müslüman kardeşlerimizin hemen hemen ekseriyetine vurmuş durumda. Ve birçok insan işte akşama evime nasıl ekmek götürürüm? Çoluk çocuğum bir şey istediği vakit ne cevap vereceğim? Mahcup olur muyum? Kiminin çocukları da tabii artık büyümüşler. Kimse evlenmelik olmuş. İşte kolaymış bir çocuk evlendirmek, bir masraf şudur. Mahcup olmak var. Bir babanın evladına, hanımına karşı mahcubiyeti kadar zor bir şey var mı yani? Onun için iş arıyor. İşte iş buluyor, bulamıyor, atılıyor, çıkıyor. İşe girse ne olur yani? İşten aldığı maaştan 2000 lira, 2500 lira bir şey, insanların kirası 1500 liradan aşağı, 2000 liraya yaklaşmış kiralar. Normal bir yerler yani. En ucuzu 500 lira. Elektriği, suyu, doğalgazı bilmem ne. Topladığın zaman bu adam kazandığı bezendiğine yetmez yani. Çocuğunu okutma arkasına, kitabına, şeyini, masrafına yetmez, elbisesine yetmez. Bu böyle dertler var. Onun için hadis-i şerifte mesela ne buyuruyor? İnne mine zünubi zünuben la tükeffirua illa hemmül ma'işe. Öyle günahlar var ki, kullarımın öyle günahları var ki, hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirttiriyor bize. Onları mesela namaz sildiremez. Ramazan orucu sildiremez, teravih sildiremez, Kadir gecesi sildiremez. Bayram sabahı sildiremez ki bunlar çok umumi mağfiret tecelli ettiği vakitler. Belki bir de yani belkisi fazla, çünkü bu hadise göre öyle günahlar var ki diyor. Demek ki Arafat vakfesi temizleyemez, Müzdelife vakfesi temizleyemez. Yani hac, umre çünkü. La tükeffirua diyor. Onları hiçbir şey temizleyemez, sildirtemez diyor. İlla ancak bir şey var, onları temizletir. O da nedir? Hemmül maişe, geçim derdinden sıkıntı çekme. Bir insan, ben evime nasıl ekmek götüreceğim, hanımımın şu isteğini nasıl yerine getireceğim, oğlumun, kızımın şu efendim ihtiyacını nasıl karşılayacağım diye para kazanmak için işte yoruluyor, çaba sarf ediyor. Beden yorulmasından beter, beyin yorulması. Çünkü beyin, efendim işsiz kalırsam, atılırsam veyahut da işte olsa da bu maaşla ben geçindiremiyorum evi. Ek bir şey, iş nasıl yapabilirim veyahut da başka bir helal rızık kaynağı. Tabii helala dikkat edenler için konuşuyoruz. Haramdan kazananların günahı affolmaz ki. Günahına günah, artına üstüne koyar. Helaldan kazanacak diye çaba sarf ediyor. Bu maişet sıkıntısı, yani geçim sıkıntısı, bu büyük bir dert. O işte diyor, o günahları ancak o sıkıntıyı çekmek bağışlatabilir. Onun için Allah-u Teala bize her vesileyle, hiçbir şeyi boşuna çektirmiyor, her vesileyle bize imtihan ediyor. Yani Kur'an-ı Azimüşşan bunları hep beyan ediyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Andolsun, yemin olsun, kasem olsun, ben sizi, muhakkak biz sizi sınayacağız, deneyeceğiz. Biz bilmiyor değiliz. İmtihanın sonucunun ne olacağı şimdiden belli. Allah Celle Celaluhu bilmediği bir şey öğrenmek için haşa imtihan eder mi? Ama size de göstereceğiz, çevrenize de göstereceğiz. Hatta ne alimel mücahidine minkum. Allah yolunda gayret eden, cehd eden, cihad eden, İslam'ın dünya hakimiyeti için elinden geleni yapan, nefsiyle cihad eden, şeytanla cihad eden, münafıklarla, kafirlerle cihad eden, vassabirine, bunları seçeceğiz diyor. Sabredenler. Bak şimdi bir korona, bir virüs, bir bilmem ne, bir evden çıkma, bir işe gitme. Bunlar hep imtihan. Sabredenleri ayıracağım diyor. Sabreden var, etmeyen var. Herkes evde oturuyor da nasıl oturuyor? Allah'tan razı gelen var, gelmeyen var. Bu bizi nereden buldu başımıza? Efendim tamam, nereden buldu? Günahlarımızdan buldu. E günahlarımızdan bulduysa tevbe istiğfar ile bundan kurtulabiliriz değil mi? Ama nerede o mantık? Nereden onu anlayacak adam? Aşı Diyanet Reisi bir güzel hutbe okudu. Efendim doğruyu konuştu. Cuma hutbesinde bu zinalar, gayrimeşru ilişkiler, ondan sonra yüz binlerce mi ne dedi, belki rakam da veriyor böyle tabii. Tabii ki yüz binler, milyonlar vardır tabii zina. Zina Efendi Hazretleri derdi, 40 sene evvel derdi, çeşmeden su içmek gibi efendim kolay olmuş yani. Ondan sonra eşcinsellikler, ondan sonra lezbiyenlikler, efendim homoseksüellikler bilmem neler bilmem ne. E bunlar dedi, bütün hastalıklar getiriyor, belalar getiriyor. Bak ben bu lafı depremde yani 2000 öncesi ki deprem, büyük depremde söyledim diye hapse atıldım. 2 sene 7 ay hapis cezası aldım. Ve yattım. Ve yattım efendim. Birkaç kere de alındım yani. Ondan sonra. Şimdi bunu elhamdülillah bugünlere gelmemiz, bir Diyanet reisinin bu belalar, hastalıklar, marazlar, illetler, vebalar yani bu mealde, kelime kelimesine tutturmam gerekmiyor da, bu mealde günahlar sebebiyle, özellikle bu zina sebebiyle oluyor demesi bizi ne kadar hoş etti ya. Ne kadar sevindirdi ya. Biz bundan hapis yattık. Yani efendim ilahi ikazdır yani. Bunlar Allah'ın ikazıdır diye o dönemde hem, bir tek ben yattım yani. Efendim bir de Kutlular abi vardı işte Nurculardan, Bediüzzaman Efendi Hazretleri'nin şeyinden, talebelerinden yani. Belki direkt görmemiş ama o camiadan, o da böyle bir ilahi ikazdır diye bir şey, broşür dağıtmış o. Ben hepten vaaz ettim, sohbet ettim tabii. Kasetler yayıldı ortalığa. O da herhalde Kocatepe Camisi'nin çıkışında mı ne, broşür dağıtmış. O da broşür dağıttı diye yani. O da herhalde biraz yattı. Şuraya bak. Ya ve ma asabekum min musibetin, size hangi musibet vurduysa, bela azap çattıysa, febima kesebet eydikum, ellerinizin işlediği, kendi yaptığınız günahlar sebebiyledir. Ve afu an kesir. Yine de Allah yaptıklarınızın çoğuna ceza vermekten vazgeçiyor. Vazgeçmişse nefes almamanız gerekiyor. Karınca kalmayacak. Ve lev yu'ahidullahu nâse bimâ zalemû da var, bir zulmîm de var. Yani Allah Celle Celaluhu kullarını zulümleri, şirkleri, masiyetleri, günahları sebebiyle peşin azab ile yakalayacak olsa mâ terake alâ zahrem dâbbe. Yerin üstünde gezen, dolaşan, debelenen bir canlı bırakmayacak diyor. Yasin Şerif'in hemen üstündeki 2 satırda bu ayet bunu anlatıyor. Yasin'in sayfanın 4 satır altından başlıyor. Üstünde 2 satırlık şey var. Efendim sure başlangıç şey var. Ondan yukarıda da 2 satır ayet var. O 2 satırda bunu söylüyor. وَلَاكِنْ وَاَخِرُوا مِلَا جَلِمْ مُسَمَّا. Ben muayyen belirlenmiş bir ecele kadar, müddete kadar, süreye kadar geciktiriyorum. Bu arada tevbe edene, istiğfar edene, dönüş yapana, vazgeçene fırsat tanıyorum. Ebedi ahirette gitmesin. Sonsuz azaba düşmesin. Cennete gidebilsin. Pay veriyorum diyor. Ama saatli bomba kurulmuş. Yani ecel belirlenmiş. Bu ecele kadar geciktiriyorum. Ama فَاِذَا جَاجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانِ بِعْبَادِي بَصِيرًا. Ecel gelince, vakit gelince Allah kullarını kaybetmez ki, kaçırmaz ki. Hakkıyla görendir. Celle Celaluhu vakit geldi mi Azrail Aleyhisselam konu emrini bekliyor başın üstünde. Ruhunu alıp gidecek. Her gün sel gibi ölümler. Her gün ahirete gidişler. Efendim haberler alıyoruz. Devamlı. Gencecik ise benden genç o. Bunun genci ihtiyarı, sağlam sakatı var mı? Ecel geldi mi durmak yok. Ama Mevla sana eceline kadar bir pay veriyor. Yoksa günahlarına hemen ceza vermiyor. Günahlarına hemen ceza verecek olsa başın beladan kurtulmaz, nefes alamazsın. Bir de senin günahının uğursuzluğundan karınca bile yaşamaz. Bak deabbe diyor. Deabbe demek yeryüzünde debelenen, dolaşan mahlukat demek. En küçük böceğinden bile bak. Yağmurlar kesilse, kuraklık olsa hayvanlar beddua diyor. Allahümme le'an usate beni Adem. Febüşü'mim müni'annel katru. Ya Rabbi Adem oğullarının, kızlarının günahkarlarına lanet et. Rahmetinden tard et. Onların uğursuz amelleri yüzünden yağmurlarımız kesildi. Süleyman Aleyhisselam ümmetini topladı. Yağmur duasına çıkarken yarı yolda ne dedi? Hadi dedi, tamam geri dönüyoruz. E dediler, daha dua yapmadık. Tamam dedi, yağmur geliyor. Mevla rahmetini gönderecek. Neden? O çünkü karınca. Bütün hayvanların biliyorsunuz konuşmalarını, dillerini bildiğini Kur'an-ı Kerim zikrediyor zaten. Özellikle karınca, Neml suresi. Neml karınca demek Kur'an-ı Kerim'de. O karıncanın uyarısı var ya, kendi ümmetini, her bütün hayvanlar da mahlukat da kendi aralarında ümmettirler. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. Yani yeryüzünde gezip dolaşan, debelenen karıncasından filine, efendim, hepsi ve havada iki kanadıyla çırparak uçan kuşlar, illa اُمَمُنْ اَمْثَالُكُمْ, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Öbür ayette de وَاِمِنْ اُمَّتِنْ اِلَّا خَلَافِيَا نَزِيرٍ, her ümmetin içerisine bir uyarıcı gönderdik buyuruyor. Uyarıcı, yani şimdi karıncaların içinde peygamber var demiyoruz. Nezir diyor burada, Resul demiyor. Nezir uyarıcı, ne demek? Yönetici demek. Her ümmette bir uyarıcı var. İşte karınca ümmetinin de başında mesela ne diyorsun? Şimdi lafları geçiyor işte. Arılardan bahsediliyor. Kraliçe arı deniyor mesela, değil mi şimdi? Karıncalarda da öyle. Hepsinde ne var? Bir yönetici var. Onları tehlikelere karşı uyarıyor. Orada da Süleyman Aleyhisselam dedi ki, dönün geri dedi. Duamız kabul oldu. Ya dediler, daha dua etmedik. Hadi sahraya çıkıyorlar. Daha da gideceğimiz yere de varmadık. Orada bir karınca gösterdi. Sırtının üstüne yatmış. Bacaklarını havaya doğru kaldırmış. Dua diyor Allah. Susuz kalmış karınca. Dedi ki, bunun bu karıncanın Allah'a talebi, müracaatı, yani su istiyor ya. Bu karıncanın yeselû menfüse mâvâd belâr. Nereden çıkartıyorsun hoca bu rivayetleri? Ya Kur'an'dan çıkartıyorum mübarek adam. Gökte yerde ne varsa hepsi Allah'tan istiyor diyor. Ayet. Er-Rahman suresinde. Gökte yerde. Karınca gökte yerde değil mi? Nerede dolaşıyor? Gökte yerde ne varsa diyor. Hepsi Allah'tan dilekte bulunuyor diyor. Külliye münefişen. Her an ve zaman Allah bir şuunattan bir şandadır, bir fiildedir, bir icraattadır diyor. Hiç Allah-u Teala zerre kadar bir an bile farag, boşluk olur mu onda aşağı? Abesle iştigal olur mu aşağı, fuzul iş? Hep kullanın taleplerine, mahlukatını işte mükellef değilse de karıncası, fili, küçüğünden böyle balığı, alığı, hepsi istiyor. Ne buyurdu? Bu karıncanın talebi, yatmış sırtının üstüne, ayaklarını yukarı, yani susuzluktan öleceğiz manasına Allah'tan niyaz ediyor, su istiyor. Bunun diyor duasıyla size de kifayet olundu. Onun için Mevla bu mahlukat hürmetine ne buyuruyor? Ve levla ibadullah rukka ve behaimu rutta ve sabiyun rudda ve levla ibadun lillahi rukka ve behaimu rutta ve sabiyun rudda le sabba aleykum bela asabba. Rükû eden, secde eden veliler, üçler, yediler, kırklar, üç yüzler, beş yüzler, yedi yüzler, kutuplar, gavslar, ondan sonra gece vakti teheccüd kılan, seherlerde istiğfar eden neneler, dedeler, kıymetli salihin, salihat kullar olmasaydı ve hayvan yaylımda otlanan günahsız hayvanlar, haşerat, onlar hepsi günahsız, böcekler hepsi günahsız hayvanlar olmasaydı ve emzikteki bebeler, çünkü günahsız sabitsi bir yavrular, biz günahkarız, bizim torunlarımız günahsız, çocuklarımızın hepsi buluğa erdi tabii, şimdi günahlar yazılıyor da ben kendi itibarımla konuşuyorum, torunlar var, bunda günahsız, sizin de var, çocuğu olan var günahsız, torunu olan var günahsız. Eğer böyle olmasaydı Allah size yağmur yerine Mayıs yağmuru gibi azap yağdıracaktı. Kafanızdan aşağı kovadan döker gibi sabbe döktü demek. La sabbe aleykumul bela, azabe de var. Azapları, belaları başınızdan aşağı kovayı boşaltır gibi dökecekti. Şu kadar belamıza, ya şu İstanbul'da, işte ölümlerin en fazlası İstanbul'da. Tabii nüfusun en fazlası İstanbul'da. Günahların en fazlası da İstanbul'da. Nerede ne kadar fazla insan var, orada o kadar günah var. Zinaların en çoğu İstanbul'da. Livataların, lutiliklerin en fazla İstanbul'da. Ya görmüyorsun eşcinsellerle şunlar bunlar pankart açıp Nişantaşı'nda yolları doldurmuyorlar mı? Özgürlük istemiyorlar mı? Efendim erkek erkeğe evlenme hakkı istemiyorlar mı? Böyle birkaç kere ben öyle yürüyüş resimleri gördüm. Nereden fazla? Onun için Diyanet Reisi adamcağız doğruyu konuşuyor, görevini yapıyor, vazifesini yapıyor. Bir de Ankara Barosu kalkmış. Ya bunlar böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olamaz ya. Adam diyor ki işte efendim dini de diyor alet ediyor diyor. Lan neyini alet edecek dinin? Zaten Kur'an yazıyor bunu. Dini de diyor dini değerleri diyor işte kullanarak işte dini değerlerin üzerine konuşmasını bina ederek kin, nefret şey yapıyor. E ben de ondan yattım zaten. O madde vardı 312. madde. O kaldırıldı sonra. Kaldırıldı ama bana işletmediler. Hani bir şey ne diyeyim sana sen bir maddeden ceza alsan kanunen o madde sen hapisteyken kaldırılsa yani ceza aldığın madde suç olmaktan çıkarılsa sen hapisten çıkman lazım. Herkese böyle yaptılar. Ama bana özel tabii 28 Şubatçılar degemeciler bana özel. Biz bir daha mahkemeye geldik. Bandırmadan efendim kelepçelerle şeylerle canımız çıktı yollarda. O sonra geldik. Öyle bandırmadan şimdiki gibi bir saatte gelmiyorsun bir buçuk saatte. 16 saatte geldik. 16 saatte gittik ya. Hem de kelepçeyi sıkmışlar öyle. E geldik ulan boşuna ben gelmeseydik. Hapiste yatarımız 3 ay daha kalmıştı. Lan dedik belki 3 ay evvel çıkarız. 3 ay 3 aydır. E 312 madde kalktı. E dediler ki buna işlemiyor. Halbuki geriye doğru işler. Yani normali buydu. Bize uygun atmadılar. Bizim günahımız. Yine nedir? Başka günahlarımız varmış. Çilemizi çekeceğiz. Tamam. Biz Allah'a itiraz ediyor muyuz? Niye böyle oldu diyor muyuz? Günahlarımız vardı. Mevla da çektirdi. Oradan başka günahından oradan ona çektirir. Tamam. Mevla Teala kefaret yapsın. Kurban olduğum boşuna çile çektirmesin. Çektiklerimizi günahlarımıza kefaret eylesin. Mesele bu. Ama halkı kin ve nefrete yani benim o deprem vaazıyla ilgili hapse girdiğimin suç şeyini maddesinin içeriğine halkı işte kin nefrete tahrik şey bilmem ne bölmek. Şimdi Diyanet Reisi için bunu söylüyorlar. Hem de diyor devletin resmi bir kurumunun başında büyük talihsizlik, büyük şanssızlık. Ya devletin resmi kurumu niçin kurulmuş? Diyanet din için kurulmuş. Din için kurulan kurumun başındaki adam Kur'an'dan ayet okuduğu zaman Kur'an'dan ayette okumadı gerçi ama mealen yani o meali söylüyor. Kur'an'da onu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de innekum kavmun tecelun siz ne cahil bir topluluksunuz. İnnekum belentum kavmun müsrifun siz müsrif haddi aşmış efendim bir toplumsunuz. Lutilere eşcinsellere homoseksüeller için bu ayetler beyan ediliyor. Ondan sonra bunların azapları beyan ediliyor. Ve ma yemine zalimine bi ba'id bunlara taş yağdı. Lut kavminin 5 vilayeti, Sedum, Gomorra işte 5 vilayet Cebrail aleyhisselam bir sabah vakti geldi. Bunların kanadını o 5 vilayetin ondan sonra 7 kat yerin dibine kadar kara su var 7 kat yerin dibinde. Kara suya kadar böyle Cebrail aleyhisselam kanadı nasıl sen nasıl kepçeyi böyle yapıyorsun da bir şeyin altına daldırıyorsun ya. Cebrail aleyhisselam kanadını böyle 5 vilayetin altına daldırdı. E şimdi Cebrail aleyhisselamın kanadına göre İstanbul çok mu büyük gelir yani? İstanbul ne ya? Türkiye ne? Bütün dünya Cebrail aleyhisselamın kanadında habbe kadar tane kadar kalmaz ya. Bir daldırdı. Oradan kaldırdı. Kaldırdı. Ne kadar kaldırdı göğe biliyor musun? Ters çevirecek. Kaldırdı kaldırdı. O 5 vilayette bulunan horozlar, ötür horoz hayvanlar biliyorsunuz depremden evvel daha uyanırlar. Efendim bütün mahlukat yuvalarından çıkar bilmem ne olur şimdi. Kaldırılmışlar yukarı doğru çıkarılıyor. Tam sabaha yakın en ağır uyku zamanı. Gafillerin, işte zinakarların, fuhuşla iştigal edenlerin. Tabii böyle artık gecenin son vakti, gecenin başları ortalarına doğru bunlar azarlar, kudururlar. Sonuna doğru tabii yorgun, argın, bitkin ve bitap düşerler. Ondan sonra enerjileri de biter. Böyle miskin miskin yatmışlar. Öyle kaldırdı. Horozların sesini gökteki melek, birinci kat sema ne kadar yüksek biliyor musun? Buradan 500 senelik mesafe var. Güneş ay ondan ne kadar aşağıda. Birinci kat sema 500 sene ne hızıyla, ışık hızı desen daha da seri giden meleğin gidişi gelişi. Işık hızından da süratlidir. Birinci kat semanın veyahut şey, kaçıncı kat sema ise 6-7 kat semanın melekesi horozların bağırmalarını işitti. Ne kadar yaklaştırdı yukarıda. Ondan sonra bir ters çevirdi. Ne buyuruyor bunda? Vel mütefikete ehva fe gashaha ma gashâ. O ters dön, mütefike demek ters döndürülen. Kur'an'da mütefike de var. Vel mütefikat cemî sırasıyla ters döndürülen kariyeler, kasabalar diye de ayet var. O ters döndürülenler anladın mı? Cebrail Aleyhisselam kanında kaldırdı. Bir ters çevirdi. Ya gökten bıraktı adamları aşağı ya. Gökten. Ondan sonra azabı kaplattı üzerlerine kaplattı buyuruyor. Bunlar etetüm rusulüm bil beyinat. Resulleri bunlara beyinatla geldi. Açık deliller getirdi. Ayetler, hadisler getirdi. Ama bunlar hak etti. Allah'ın peygamberine de ne eziyetler ettiler Lut Aleyhisselam'a. Lut Aleyhisselam'ın kızlarına. Efendim tabii kızlardan bir şey istedikleri onlar erkek istiyorlar. Erkek erkeğe ilişki için uğraşıyorlar. Ama orada temiz bir toplum fuhuştan, livatadan, homoseksüellikten, eşcinsellikten arınmak üzere bir Lut Aleyhisselam'ın ailesi. Başka yok. Ailesinde hanımı da sıkıntı. Namus sıkıntısı yok ama eve böyle erkek misafir falan geldiği zaman o da gidip orada bir baca var. Devamlı yanan baca yemek için. Bir baca da var. Başka zaman yanmıyor. Onlara diyordu, anlaşıyordu onlarla. Eğer ki ben yemek pişen bacadan değil de öbür bacadan duman tüttürürsem anlayın ki evde genç oğlanlar var. Şuna bak ya. Peygamberin evine misafir gelmişlere o kadın ispiyon ediyor. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan ne diyor? İllemratek. Hanımını alma. Kaderne aynâ. Yeminel gâbirin. Helak olanlar içinde kalanlardan olacak. Bizim kaderimizde böyle takdir ettik buyuruyor. İnnâ minetçûke ve helleke. İllemratek. Kur'an'da çok geçer bu. Kaç yerde geçiyor? Seni de kurtaracağım. Kızlarını da iman edenlerle beraber az kişi. Hanımın müstesna. Şimdi o hanımı tamam. Hanımının bir haşa namussuzluğu, lezbiyenliği bilmem nesi, gayrimeşru ilişkisi yok. Peygamberlerin hanımlarında kafiri var. Şirk içinde var. Kafir var. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da şirk içinde. Ama namus sorunu yok. Hiçbir zaman olmamış. Hiçbir peygamberin hanımı zina, fuhuş yapmamış. Bu ayrı bir şey. Ama hıyanet var. Hainlik var. Kocasına hainlik var. Yani Allah'ın dinine emre hainlik var. Kafirlik var yani. Zaten kafir olduklarını Kur'an-ı Kerim söylüyor. İki peygamberin hanımı hakkında. Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam hakkında. Daraballahu meselen lillezine keferum râte Nuh ve emrâte Lut. Nuh'un hanımıyla Lut'un hanımı aleyhissalâtu vesselâm onları Allah kafirleri için örnek yaptı. Kâneta tehte abdeyni salihayni kâneta onların ikisi de salih kullarımızın nikah altındaydılar. Fekhanete ama onlara hainlik ettiler. Kocalarına hainlik ettiler. Namus hainliği değil. Ama peygamberliklerine karşı geldiler. Getirdikleri dini reddettiler. Min ibadina kullarımızdan salih iki kulumuzun nikahı tahtındaydılar. Felem yughni anhum muamelallahi şeyen. Koca peygamberler hanımlarını kurtaramadılar. Vakilet kullanılan madde ahirin. Siz de cehenneme girenlerle girin denildi onlara. Peygamber hanımı, iki peygamberin hanımı cehennemlik. Ama onun için bunlara örnek veriyor Mevla Teala. Hanımı kurtarmayacağız. Haber verdi ona. Ey Lut, sen çık sabaha doğru. Herkes uykudayken kızlarını da al. Birkaç Müslüman ümmetinle beraber çık git. Neden? Burası batacak. Fecaalne aliyah şafile altın üstüne getirdik buyuruyor. O sonra o da yetmedi. Ve emtarne aliyem siccan hicareten. Yemin siccil mandud pişmiş taşlardan üzerlerine taş yağdırdık. Yani göğe kadar kaldırıp ters çevirmek yetmedi. Bir de taş yağdırdık. Şimdi buradan Bize ne şimdi bundan? Devamını oku. Ne buyuruyor şimdi devamında? Ve mâ hiye mine zâlimîne bibe'îde. Bu şekilde altının üstüne getirilmesi, memleketlerin batırılması, artık zelzele midir, başka felaket midir, neyleyse Allah'ın azap sebepleri çok. Bu bela, efendim, kafalarına taş yağdırılması, taştan beter. Bu virüs nedir şimdi? Taş yağsan evin içine girersin, efendim kafanı kurtarırsın, taş yağsa belki evini göçürtmezse, ne bileyim senin kafana vurmaz yani. E şimdi bu oraya değdin, virüs var. Buraya değdin, çocuğunu öpemiyorsun. Anana sarılamıyorsun. Ondan sonra efendim namazda yan yana duramıyorsun. Şuna bak. Bu taş yağmanın bir tedbirini bilirsin. Nereden geliyor diye ya. Bunun nereden geldiği, nereden geleceği bir şey belli değil. Bu azap değil mi şimdi? Bu azap değil mi? Her gün bu kadar insan ölüyor. E şimdi bak. Azap çeşidi çok demek istiyorum. Ne buyuruyor şimdi burada? Lut kavmini biz helak ettik. 5 vilayetin altını üstüne getirdik. Bir de ondan sonra taş yağdırdık üzerlerine. Taş yağdırdık, pişmiş taşlarla yaktık cesetlerini. Cesetleri de dünyada da yaktık, ahirette de yaktık. Ama ey insanlık, ey toplumlar, ben size Kur'an'da bunları niye anlatıyorum? Bu cezalar ve emsali zalimlerden asla uzak değildir. Uzak değil ne demek? Uzak değil, yakın demek. Yakın demek. Uzak değil, hiç uzak değil diyor, hiç. Bir ba'id, orada ba'da var. O efendim tekit için geliyor yani. Bu azaplar zalimlerden hiç de uzak değil. Evet, çok yakın demek. Hiç uzak değil, çok yakın demek. E bu hangi zalimlerden bahsediyor? Lutilik yapan, eşcinsellik yapan, lezbiyenlik yapan, homoseksüellik yapanların hakkında bu ayet. Bu ayet onlar hakkında. Ondan sonra baro sanki Kur'an'dan haber var, dinden haber var. Dinin diyor değerlerini diyor alet ederek diyor, gerekçelendirerek diyor, ona dayandırarak diyor. Ya kardeşim, dinin değeri ne? Bu dinin adı ne? Sen bir dinin adını söyle bakalım. Senin dinin adı ne? Rafizilik mi, Nasranilik mi, Yahudilik mi, Sabiilik mi? Ne senin dinin? Burada kastettiğin din ne? İslamsa, İslam'ın değerleri ne? İlk değerleri, ölçüleri nereden çıkıyor? Kur'an. E Kur'an'da bu kadar ayet var. Diyanet'e işte çıkmış. Bu ayetlere binaen bunu söylüyor adam. Bir sorun yok. Bunu söylediği zaman bir de dini diyor bu konuya sokaraktan diyor. Halkı kim ve nefrete tan. Ya o halkın kim ve nefret olmak için sen bir yere adres gösterirsin. Dersin ki şu evde şu işi yapıyorlar. Veya dersin ki şu kulüp. Veya dersin ki şu efendim falan falan sanatçı, artist, futbolcu bilmem ne. Bir kesimin ismini verirsin, cismini verirsin. O zaman milleti onlara karşı efendim bir linç kampanyasına dönüştürürsen bu ayrı bir şey. E bu tabii bir nevi suç olabilir. Şu bakımdan suç olabilir. Çünkü insanlar kalkıp onlara efendim işkence ederler. Birisi gider döver, birisi gider söver, kafasına sıkar bilmem ne bilmem ne. Bunlar olmaz. Ama adam sana bu fiili işleyenler diyor. Zaten bugün eşcinselin kim olduğunu bilmiyorsun ki toplumda çoğunda. Adam eşcinsel, normal efendim erkek kılığında geziyor. Belki de evli, karısı da var. Ama işte efendim o huyu da var, bu huyu da var. E şimdi bunlar toplumda bu günahların yaygınlaştığını ve bunların belalara, marazlara, illetlere sebep olduğunu, nesilleri kestiğini, zürriyetleri bitirdiğini. E bunu tamam. Adam daha ne desin? Bunda kin, nefretle ne alakası var? Müşakkas, muayyen bir isim verilmiyor ki. Ama bunun belalara sebep olduğu kesin. Bak zalimlerden diyor. Böyle diyor zina, işte burada livata özellikle zikrediyor. Zina için zaten dünya kadar ayet hadis var. Zalimlerden asla bu cezalar taş yağdırılma ve ters döndürülme, yerin dibine batırılma, dünyanın en düşük yeri deniz seviyesinden 400 bilmem ne kadar metre aşağıda ya o göl. Şimdi Filistin hudutlarında yani İsrail şu anda sahiplenmiş oraları tabii de İsrail'in toprakları değil ama işte dünyanın en derin yeri mesela deniz seviyesinden şu kadar yüksek diye değil mi? Bütün rakımlar neye göre ölçülür? Deniz seviyesine göre. Orası deniz seviyesinden kaç yüz metre dipte. Zalimlerden bu bela uzak değil diyor Kur'an. Sana daha ne desin? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men amile amele kavme lut. Amele kavmi lutin haşerullah ma'u. Eğer bir adam eşcinsellik yaparsa buyuruyor. Ve tevbe etmeden ölür. Bak tevbe kapısı açık. Her insan günahkar olabilir. Temayülleri olabilir. Bazı efendim gayrimeşru eğilimler içine girebilir. Kimisi bunu kalbinden geçirebilir. Kimisi bakmakla iktifa edebilir. Kimisi bil fiil icraata efendim dökebilir. Bunların hepsi günah çeşitlerinden. Ama tabii kalpten geçenle fiili teşebbüs olmadıktan sonra kalpten geçene Allah kurban olduğum bağışlamış da mesul etmiyor. Ama bunu bil fiil icraat yaparsan tevbe kapısı açık. Allah Teala şöyle buyurmuyor. Sen bir erkek erkeğe ilişkiye girdiyse, kadın kadına ilişki falan, ebedi affetmem. Böyle bir ayet hadis yok. Aksine bütün ayetlerde hadis illa men tabe, hemen kapı açıyor. Tevbe eden müstesna, dönen müstesna, salih amel işleyen müstesna. Yani Mevla ölene kadar da tevbe kapısını açık tutuyor. İstiğfar kapısı açık. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teyiz. Af isteme mevsimindeyiz. Af isteyenler mutlaka af olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Küllü ümmeti, bütün ümmetim fi Ramazan yuğfer lehum. Bütün ümmetim af olacak. Bütün ümmetim Müslüman olanlar, zedekata imanı olanlardan bağışlanmayan kalmayacak. Ramazan bereketine, hürmetine. İlla men eba. Aksi katır gibi direnenler, Allah'a karşı direniş sergileyenler müstesna. Sahabe de anlamadılar. Kıyla ya Resulallah ve men yeba dediler ya Resulallah. Yani kim Allah'a karşı direnişe geçiyor? Biz bunu anlayamadık. Yani Allah'a karşı direniş ne manaya geliyor? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yağfurullahu li ümmeti illa limen eba. İnat edenler müstesna. Onlar kimdir? Men lem yestağfirillah. Allah'tan mağfiret talep etmeyen, tevbe ettim ya Rabbi demeyen, estağfurullah demeyen, bağışlanmak istemeyen Allah'a karşı direnişe geçmiş. Ramazan'da da insan af olmasa ne zaman af olacak kardeşim? Bu kadar hadis-i şerif var bu hususta. Hazreti Cibril'in bedduası var Ramazan'da af olmayanlar için. Tam Ramazan'a uygun bir hutbedir ama tabii tevbe istiğfara teşvik edilmek lazım. Yani şu bakımdan hani siz böyle günahınız varsa daha işiniz bitti gitti, siz tevbeniz de kabul olmaz, ebedi cehennemliksiniz manasında çıkartmamak lazım. Yani vaaz derken tefsir, inzar, tefsir Kur'an'da biliyorsunuz müjde ayetleriyle azap ayetleri hep peş peşe gelir. Hep peş peşe gelir. Uyarı varsa, ikaz varsa, azap tehdidi varsa peşinden tevbe kapısı açılır. Birçok ayette böyle. Namazsızlığa, zinaya, efendim, bütün haramların, günahların cezaları beyan edildikten sonra illa men tabe. Furkan suresinde de var, Meryem suresinde de var. Ondan sonra cehennemin dibini boylayacaklar. Ya kuyusuna indireceğim, esem kuyusuna indireceğim buyrukları zina için, namazı zayi etmek, şehvetlerine bak orada. Onu da söylüyor. Ya bu nedir? Şehvetine uymaktır. Allah sana erkek erkeğe ilişkiyi meşru etmemiş. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ. Ben nice peygamberler gönderdim. Onların arkasından kötü döller türedi buyuruyor. Meryem suresinin ayetine. اَضَاعُ الصَّلَاةَ. Namazı zayi ettiler. Beş vakit namazı kılmadılar. Tabii o zaman beş vakit miydi? Ayrı bir şeyle. Her peygamberin ümmetine namaz farz idi. Ama vakitleri, rekatlarında değişiklikler var. Ama namaz her ümmette var. Namazı zayi ettiler. Şimdi bize beş vakit farz. وَتَّبَعُ شَهَوَاتِ. Şehvetlerine tabi oldular. Şehvet ne? Şehvet gayrimeşru istek. Gayrimeşru işte. Erkek erkeğe ilişki istiyor canın. Bu gayrimeşru bir şehvet. Git evlen, helalından nikah alan bir hanımla. Ondan sonra onu canı çekiyorsa, ki zaten çekmesi lazım normal bir erkeksen. Tamam o zaman bu meşru bir şey. Allah-u Teala bu ilişkiye sana sevap da yazıyor. Günahını da döküyor. Hayırlı evlat da takdir buyuruyor. Bunda sorun yok. Hem burada keyfini yerine getiriyorsun. Hem de sevap mükafat kazanıyorsun. Buna bir şey mi dedi? Ama gayrimeşru istek, kadın kadına efendim cinsel talepte bulunmak, erkek erkekle ondan sonra veya bir erkek nikahlısı olmayan bir kadınla, nikahlısı olmayan, arada akdi nikah bulunmayan bir kadın. Bu da gayrimeşru. Benim canım efendim erkeği çekmiyor ki kardeşim, kadını çekiyor diye ben niye gayrimeşru oluyorum? Gayrimeşru nikah farz. Allah-u Teala bu ilişki için nikahı şart koşmuş. Nikahsız, şahitsiz, şuhutsuz, rızasız, efendim karşılıklı akitsiz bir ilişki livatadan daha beter. Erkek ilişkiden ne fark var bu? Yok benim efendim ben hem cinsime efendim şey yapmıyorum. Ben efendim kadın cinsine meylediyorum. Onun için benimki normal. Ne normal? O da namussuzluk. O zina nedir? Zina eşittir namussuzluk. Hal böyle olunca onlar buyuruyor. Şehvetlerine tabi oldular. Gayrimeşru isteklerine uydular diyor. Ne olacak bunlar? Fesevfe yelkavne. Çok yakında kavuşacaklar. Gayya. Gay. Tabi nasb halinde gayya oluyor. Türkçe'de gayya diye alışılmış ama esası gay. Hadiste ne buyuruyor? El gayyu. Gay diye bir yer var. Gay. Yumuşak yani Türkçesinde de Arapçada gaynar. Vel esamu bir de esam. Bu da Furkan suresine geçiyor. Bak. Lezne la du'une muallaha ila nâhâr. Ve la tulûne nefselleti harramallaha ila bilhak ve la eznûn. Allah'la birlikte başka ilaha tapmazlar, şirk koşmazlar, haksız yere adam öldürmezler. Haklı da ancak devlet kısas için falan devlet şey yapalım. İnsan kendi kendine kısas mısas diye tatbik edemez. O ayrı bir şey. Yani cinayet işlemezler. Ve la eznûn. Zinada yapmazlar benim dostlarım diyor. Ve men yef'al zâlike. Kim bunun üçünü birden veya ikisini veya birini yaparsa yelka esama. O da esama kavuşacak. Şimdi burada namazı zayi ettiler, şehvetlerine tabi oldular. İşte beş vakti terk ettiler, kazaya bıraktılar, abdestini kuştuğunu ihmal ettiler. Neresi buralar? El gayyu vel esamu. Hadis-i şerif beyan ediyor bunları. Gay ile esam bir irani iki tane kuyudur. Cehennemin dibinde kuyu. Cehenneme girdin yetmedi, ateşe yanıyorsun yetmedi. Dünyanın en hararetli ateşi 1/70 etmez. Halis ateş yani. O ateşte yanmak yetmiyor, bir de kuyunun içine. O kuyu da yesilü fima sadidü elinar. Bütün cehennemin üst tabakalarında yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri böyle yağları akıyor, akıyor, akıyor, akıyor. O iki kuyuya doluyor. 70 dibini bulamıyorsun. Cehennemin ağzından seni atıyorlar. 70 gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Daha dibine ulaşamıyorsun. Elveylü vadin fi cehenneme. Veil de var Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette. Bu veil de cehennemde bir vadidir diyor. Yevî fîl kâfiru seb'ine harifen kablen yebluga kâro. Dibini bulmadan önce kafiri attıkları zaman başından altına 70 gider diyor. E şimdi bak şehvetlerine uyanlar diyor. Namaza edenler diyor. Öbür ayette adam öldürenler diyor. Öbür zina edenler diyor. Ama peşine Allah-u Teala devamlı kapı açıyor. Meryem suresinde de Furkan suresinde de illa men tâbe. Tevbe eden müstesna. Tevbe eden, dönüş yapan, Allah'a dönen ve amene imanı tazeleyen. Çünkü günahlarla iman nuru sönmeye doğru duruyor. Efendim, iman nuru tesirini kaybediyor. Onun için iman tazeleyecek. Ve amile salihama. Ve amile amelen salihan olan var. Salih amel işleyecek. Tamam mı? O namazı kazasını yapacak. İşte efendim ne kadar zaman içki içtiyse ondan sonra zemzemini içecek. İşte ne kadar zinada uykusuz kaldı, o kadar ibadette uykusuz kalacak. İşte efendim bunu telafi edecek. Kırdığı çanağı işte nasıl döktüğü sütü temizleyecek yani. Artıya geçmesi lazım. Telafinin yolu tevbe. En başta bu mübarek Ramazan Şerif tevbe. Şu anda iftar yaklaşmış. Kardeşim bak. İçimizde kiminde zina olabilir. Kiminde içki alışkanlığı olabilir, kiminde kumar alışkanlığı olabilir, kiminde Allah muhafaza o olur yani. Kiminde bir erkeklere karşı erkek erkeğe temayül olabilir. Kiminde kadın kadına bir duygu, bir his veyahut da bu duygu ve hisle beraber günah yazılmaz da bunu icraata da geçirmiş olabilir. Geçiriyor olabilir, ara sıra düşebilir bu günahlar. Herkesin düştüğü bir günah var. Kimse masum değil. Böyle bir günahlar yok dünyada demiyoruz. Herkes nişantaşına çıkmaz pankartı alıp da. Çokları da kendini gizler ama bu günahları yapıyorlar. E şimdi tamam. E bunun tevbe kapısı açık değil mi? Buna tevbe yok mu? Ramazan gelmedi mi bunlara? Geldi. Buna da tevbe kapısı açık. Tevbe etsin. Tevbe eden müstesnadır buyuruyor. Allah Teala buyuruyor. Ettevbe Habibullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tevbe eden Allah'ın sevgili kulu olur. Ettevbe münezzem kemen lazım bele. Günahından tevbe eden hiç günah yok gibi olur. E bunlara bir ayet hadis ya. Bak ve innehu yetubu ilallah metaba. Tevbesi makbul olarak Allah'a dönmüş olur diyor. Eğer tevbesinde sebat ederse, nasıl üzere bir daha yapmamak üzere vazgeçerse ve bir daha da o günaha düşmemek üzere Allah'a söz verip sebat ederse, öbür ayete baksana. Feulâ ki beddirullah seyyiatim hasenat. Adam o güne kadar artık ne etmişse etmiş yani. İsmini bana saydırma şimdi deminden beri. Çeşit çeşit günahlar saydık. O günahların hepsini silerim diyor. Silmekle de bırakmam buyuruyor. Hepsini sevap tarafına döndürürüm diyor. Tonlarca günah oradan onun silinmesi yetmedi. Halbuki silinmesi bile yeterdi sana. Çünkü sol taraftan seyyahat kefesinden mizanda onlar düştü. Onların düşmesi demek sağ tarafın şaha kalkması demek. Sevap tarafın ağır basması, cennete gitmen demek. O da yetmiyor. Bir de bu ne kadar ton geliyordu? Yani ahiretteki terazinin, mizanın ölçü birimlerine göre tabii. Şu andaki bizim gramla kiloyla ölçmek istemiyor. Onu anlatmıyorum ama ne kadar geliyorduysa ağırlık bakımından. O tonajda sağ tarafına sevaba döndürürüm diyor. Sen günah yapmışsın ama tevbeyi becerdiğin için, doğru tevbe ettiğin için günahın silinmekle kalmamış. Sevaba dönmüş, konmuş sağ tarafa. Ve kânallâhu gafûrâ rahîmâ. Ben örtenim, ben bağışlayanım, ben acıyanım. Anam baban sana acımaz. Anana bir yanlış yap, babana iki yanlış yap. Evden atarlar seni. Nice ana baba evlatlıktan attılar çocuklarını. Neymiş işte parasız kalmış da gelmiş evdeki halıyı satmış da ben böyle ne insanlar tanıdım. Ne bayramda çocuğunu elini öptürüyor. Ne olacak? Yani şimdi tabii ben de istemem. Burada bir seccadem var, halım var, bir şeyim var. Gelip çocuk buradan çalsa, götürsün benim oğlan, satsa. Kızarım tabii. Kızarım ama ondan sonra tövbe etti, affetmiyorum. Bayrama gelecek, el öptürmüyorum. Analar üzülüyor. Kadınlar bu işte daha merhametlidir. Babalar, bazı babalar böyle çok şey oldular, sert oldular bilmem. Ölene kadar affetme çocuğu. Ölene kadar. Neymiş işte? Dünyanalları varmış evde de kaliteliymiş de ben 40 sene evveli söylüyorum yani de. Ondan sonra çocuk işte onu birkaç kere satmış da parasını yemiş de bilmem ne. Ya yemiş etmiş ne yapacaksın? Gelmiş çocuk kaç yaşına o evlenmiş çoluk çocuğu olmuş. Ne bayrama kabul ediyor ne elini öptürüyor ne selamını alıyor kapıya yanaşmaz. Çocuk anasıyla gizli gizli görüşen ben adamlar tanıdım. Ana baba yani kovuyor reddediyor. Asla affetmiyor. Sen... kurban olduğum Allah'ım sana. Anandan babandan çok acır dendiği vakitte burada mübalağa mı yapıyoruz ya? Bu ayet hadis bunlar. Bu çocuk efendim küçücük çocuk annesi o çocuğu kucağına almış işte seviyor veyahut kaybetmiş onu. Ondan sonra aramış harp meydanında esirle işte herkes darmadağın olmuş. Ondan sonra bir hanım, bir anne çocuğunu arıyor değil mi? Telaştan, harp şeyinden tarmadan olmuş herkes. Bir plan bebeği bir tarafta kalmış öyle. O öyle geziyor, herkese bakıyor, ölüye bakıyor, diriye bakıyor, harp alanı. Ondan sonra çocuğunu bulur mu? Çocuğu da sağ. Hemen onu alıyor, basıyor böyle. Nasıl seviniyor, nasıl acıyor, nasıl marhamet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor sahabesine. Turavne azî tarihaten velledâ finnâr. Şimdi bu kadını söyleyin bakalım. Görüyor musunuz şu kadın diyor. Esirler arasında kalmış yani hatta. Çocuğunu zor buldu yani. Bulunca da anne şeyi yani bu düşünülecek bir şey değil. Biz anne olmadığımız için o şeyi belki de hissedemeyiz de o duyguyu. Yani biz de seviyoruz çocuğumuzu, torunumuzu ama bir annelik ayrı bir şey. 9 ay karnında taşımış yani. Parçası olmuş artık. Bu şimdi diyor bu çocuğunu ateşe atacağına dair bir şey düşünebilir misiniz? La ya Resulallah. Nasıl ateş atsın ya? Çocuğun zaten bulana kadar canı çıktı. Nasıl göğsüne soktu? İçine sokacak ya baba. Efendim yarabilse göğsünü açacak içine sokacak. Nasıl buyurun? Bu şimdi bunu atar mı şimdi ateşe? Atmaz ya Resulallah. Lallahu erhamu. Lallahu erhamu min hazi bi veledi. Allah Celle Celaluhu bu annenin çocuğuna duyduğu merhametten, acımadan daha ziyade kuluna acır. Bak onun için biz bunu anamızdan babamızdan, Efendi Hazretlerimizin en baş tabirlerinden diyen, anamızdan babamızdan çok acıyan, çok büyük bir tabir Allah'ımız hakkında. Anamızdan babamızdan çok acıyan Rabbimiz. İşte ama şimdi sen Allah'ın rahmetine güvenip de azabından emin olma. Bana bir şey yapmaz diye de garantiye alma. Her günah yaparım ne olursa olsun böyle bir şey yok. Azap ahitleri de var. Ahitleri dengeli okuyalım. Ama anamızdan babamızdan çok acıyan Rabbimiz daha ne yapsın ya? Tevbe kapısını açık tutuyor. Hangi çanağı kırdın, sütü döktün? Tevbe edersen affederim diyor. Bir de sebat edersen hasenata tebdil ederim diyor. Bağışlarım diyor. Sen şimdi eşcinselliğin de tevbesi var. Zinan da tevbesi var. İçkinin de tevbesi var. Hepsinin tevbesi var. Tevbesiz bir günah yok. Şirkin bile tevbesi var. Şirkin tevbesi imandır. Bir adam Müslüman olduğumuzu, kelime-i şehadet getirirse, 90 senelik müşrik olsa, gavur olsa, sen Allah'a bu kadar ortak koştun, sen affolmazsın diyebilir misin? En evvel o affolur. İslam mecbur bu makabülü. İslam gerisini bıçak gibi keser atar. Bu taraf ayrı, bu taraf ayrı gitsin. Tevbe tütecub bu makabülü. Tevbe geçmişini keser diyor, keser. Keser ne demek? Birbirinden kesilen bir şey ayrı, nasıl ayrılıyorsa o da öyle. Gerisi ona dahil değil artık. Tevbe et. Şu bak iftar oruç tutanlar için. Saimi ne buyurur? İnne fî ramazâne indel iftâr elfe elfe atîkın minen nâr küllüm kadistevceben nâr ve zâlike külleleyle. Bunlar hep sahih hadisler. Her iftar saati şurada hep şey 10 dakikanız bir şey kalmış iftara. Şu iftar anı kadar hassas ve nazik ve duaların %100 kabul olduğu davet-ü müstecabe lisaim'inde iftari davet-ü müstecabe %100 kabul bir dua hakkı verildiği şu mübarek saatte ve boyunların cehennemden azat edildiği şu hassas vakit, dakikada tevbe et kardeşim ya. Yapmışsın geçmişte ne yapmışsan yapmışsın. Şu anda Allah yani bunun için bir ritüel yok. Müftülüğe gitme, efendim kayıt olma, efendim kiliseye de papaza gidip günah çıkartmak gibi bilmem ne. İslam'da böyle bir şeyler yok ya. İslam'da böyle bir şeyler yok. O sonra günahını teşhir etmeye, ben bu günahları yapıyordum şimdi tevbe ettim demeye de lüzum yok. Allah biliyor Allah'la aranda günahlar. Zaten teşhir edip açıkta yaparsan, millete anlatırsan hiç affolmazsın. Şu anda beni dinleyen kardeş. İçki, kumar, faiz, fuhuş, zina, lezbiyen, bilmem livata, lutilik, ne yaptınsa yaptın. Şu saat senin için belki yarın iftara çıkamazsın. Belki yarın oruca niyet etme mühletin kalmaz. Her gün cenaze haberleri alıyoruz. Bu aralar cenazeler arttı diye değil. Devamlı ölümler çoğaldı. İstanbul'da yani biz zannediyorduk ki bu mevsime göre daha az ölüm oluyordu da şimdi daha fazla öyle değilmiş. Geçen bakanlık açıkladı mesela. Ortalama ölüm aynı. Hatta biraz da azalma da varmış yani oranda. Şey olarak geçen sene bu bölgede korona morona yokken ne kadar adam ölüyordu. Biz şimdi ölenlerin sayısını her gün seçim sonuçları gibi ekranlara yansıtmaya başlayınca ne kadar adam ölüyor. Ne kadar adam ölüyor. Her gün zaten İstanbul'da 850-900 kişi ölüyor. Normalde de yani. Dolayısıyla ahiret yolculuğu devam ediyor. Bunlardan biri de sen ben olacağız. Onun için sen yarına bırakma. فَحَجِّلْ فَاِنَّ فِي التَّخِيرَ afat buyuruyorlar. Acele yap. Tevbede acele yap. Tehirde afat var. Helekel müsevvifun. Tesvifçiler helak oldu. Kim tesvifçi? Sevfeciler. Sevfe yakında. Sevfe netub. Yakında tevbe ederiz. Biraz daha gençliğimi göreyim. Biraz daha şimdi birden tevbe etmeyeyim. Tevbeden sonra bozarsam daha günah olurmuş. Ulan böyle bir saçmalık yok. Tevbeden sonra bozarsanla tevbe etmeden yaparsan arasında hiçbir fark yok. Kebair kebairdir, sagair sagairdir. Büyük günah belli, küçük günah belli, helal belli, haram belli. Tevbeden sonra ben tevbe ettim de keşke etmeseydim. Niye? Ettikten sonra bir daha zinaya düştüm. Bu sefer 5 kat yazılıyor. Böyle bir şey yok. Bir zina yazılıyor. Tevbe etmeden önceki 2 zina, 2 zina. Tevbe ettikten sonra 2 zina, 2 zina. Yani demek istiyorum sen belki ölürsün, belki bir daha tevbe edemezsin, belki bir daha zina da demezsin. Belki felç olacaksın. Belki korona olacaksın. Belki hiç kuvvetin de kalmayacak. Sen o zaman tevben de kabul olmayacak muhterem. Şu anda sen tevbeni yap. Bir daha günaha düşmemek üzere niyetini yap. Düştün. Düştünse yine tevbe kapısı açık kardeşim. Yani kirlenmemek diye bir şey yok. Sabun var. Tevbetü sabunu levzar diyor. Günah kirlerinin sabunu tevbedir. Yani sana sabunu bir kere veriyoruz. Efendim dezenfektanım yıkandın tamam mı banyo yaptın sabunlandın mı elini sabunladın kardeşim gitti kirlerin pasların döküldü bitti tamam. Bir daha kirlenme bak bir daha kirlenirsen sabun yok böyle bir şey var mı İslam'da böyle bir şey yok bir daha kirlenirsen yine sabun var bir daha kirlenirsen yine sabun var o sabundan daha kuvvetli sabun var ondan daha iyi dezenfekte şey var çünkü neden tevbe kapısı açık. İnne Allah yakbeli tevbeti abdi malem yukarıdır. Can boğaza gelip kar. Artık Ezra Aleyhisselam binmiş boğazına son nefesini çekiyor çıkarıyor ruhunu. O ana kadar tevbeyi kabul ederim buyuruyor. Ne yapacak da? Ne yapacak? Anam baban seni affetmiyor kabul etmiyor. Evden kovuyor evlatlıktan reddediyor ya. Allah sana bu kadar kapı açmış da kardeşim. Bana da açmış yani. Benim ne kadar günahlarım var şimdi. Ben tevbe etmiyor muyum ya? İstiğfardan canımız çıkıyor. Allah bir gün tevbe istiğfarla ölebilmeyi nasip etsin. Onun için ümidi kesmeyeceğiz. Millete de ümidi kestirmeyeceğiz. Sen eşcinsel misin, homoseksüel misin, af olmasın bilmem ne, ya git cehennemlik herif. Böyle denmez. Ama bu günahlar, zalimlerden bu cezalar uzak değil ayetine göre. Belaları muciptir. Lut kavminin ameli üzere ölen, tevbe etmeden ölürse, Allah kabirlerini birleştirecek. Mahşere çıkarken Lut kavmi, mahşere çıkarken şu anda Lut kavminin amelini işleyip, eşcinsel homoseksüellik üzere tevbesiz, bak tevbe müstesna, tevbesiz ölenler mahşere onların bir neferi olarak, Lut kavminin bir ferdi olarak çıkacak diyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Allah Teala diyor kabrini batıracak onu nereye? Ta Sedum Gomara'ya, efendim yerin dibinden onlara ekleyecek onu diyor. Ve mahşere öyle kalkacak. Bu çok tehlikeli bir amel. Çok tehlikeli, vaid içeren bir yani korkutucu bir ceza tehdidi var burada. Tevbe edelim. Şu anda iftar saati. 1 milyon kişi cehennemden azat olur. 1 milyon. Hem de bu 1 milyon ne biliyor musun? Bugün iftardan önce ölselerdi, anlıyor musun? Bugün ölmüş olsalardı, bugün, dün, neyse, cehennemi hak etmişlerdi. Kesin cehennemlik. Adamın durumu, yani sağ solu defteri, dosyası cehennemliği hak ediyor. Hesabı kitabı cehenneme çıkıyor. %100 diyor hadis-i şerif. Cehennemlik olan, şu anda dünyada yaşayan, Türkiye'den bahsetmiyorum, bütün Müslümanlar içerisinde 1 milyon kişi şu iftar saatinde, birkaç dakika kaldı artık, duayla, tevbeyle, tevbe etmese de bak, bu da acayip bir şey. Burada tevbe ederse şartı da koşmuyor. O tuttuğu günün orucunun bereketine, Ramazan'ın şerefine diyor, bu mübarek ayın, ayların efendisinin hürmetine, yani özel bir tevbe, ben bir günahım var, özel o günahımdan tevbe ettim, bunu da şart koşmuyor. Diyor ki iftar bereketine diyor, ya da bir de tevbe ederse, ya da bir de 70 kere istiğfar çekerse, bak şu saatte ben konuşuyorum, okuyamıyorum bir şey. Sen mübarek adam, sen de 70 kere istiğfar çek. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan mağfiret talep et. Güneş batarken sen de günahlarını batırsın aşağı. Grup vakti güneşte 70 istiğfar et. Güneş günahlarını alıp batırır diyor. Hadis-i şerif. İstiğfar et. Özel tevbede yap. Yapmasan bile Ramazan'ın bereketine ne olacak? 1 milyon cehennemden azat var. Her iftarda. Ha burada 29, 30 geceden 30 milyon. Abi bir de bunların hepsi cehenneme %100 gidecekti. Bu gecenin iftarının metne kurtuluyor. Tevbe kapısı açık. Onun için insanlara ümit kestirmeyelim. Ama insanlara da hepten ne yaparsanız yapın Allah affeder. Böyle de bir ayet hadis yok. Ne yaparsanız yapın affeder. Tevbe ederseniz. Dönerseniz. Allah'tan umudu kesmezseniz. Ve pişman olursanız. Onun için belalar, musibetler, illetler, hastalıklar. O ayet-i kerimeyi buldurdum da. Yarınki derste onun üzerine dururum. Yani inşallah birkaç ayet hadis okurum. Yani bu belalar, musibetler, hastalıklar nereden geliyor? Günahlardan geliyor. Zaten ayet var. Hadis-i şeriflerde de çok var. Yani en ufak bir üzüntü, en ufak bir keder. Yani basit görülen bir şey ama seni üzdü değil mi? O da mutlaka bir günahın daha sebep oluyor. Ve o günahına temizlik oluyor, kefaret oluyor en nihayetinde. Ama sen, yok efendim günahlardan azaplar gelmez bilmem ne. Ne alakası var eşcinsellikle, işte efendim zinayla, bu hastalığın bilmem ne. Bak işte biz bunları konuştuk, kodesi boyladık, yattık çıktık. Şimdi Diyanet Reisi söylüyor, çok doğru söylüyor. Ayet hadise dayanır konuşuyor ama itiraz edenler anlamıyor. Çünkü zaten diyor ki kaç yüz sene geriden geliyor bu adamın sesi. Yani Kur'an'a gericilik diyor adam, Ankara Barosu dedi. Kur'an'a dogma diyor, gericilik diyor, yobazlık diyor, kaç yüz sene geriden geliyor. 1400 sene geriden geliyor diyorsun. 1400 sene geride ne geldi? Kur'an geldi, din geldi, ayet geldi, hadis geldi. Sen Kur'an'a zaten kaç yüz sene geriden geliyor dedikten sonra senin bu milletin değerleriyle ne alakan var? İslam'ın değerlerine ne alakan var? Hiçbir alakan yokken neye bahane ediyorsun İslami değerleri, Diyanet sömürüyor diyor. Tövbe ya Rabbelem. Yani öyle bir gülüş bir durum ki akıl mantık dışı. Hem İslam'a, dine inanmıyor, hem de diyor dinde böyle bir şey yok. Ya senin inanmadığın dine ne karışıyorsun? Namaz kılmaz namazımıza karışır. Oruç tutmaz orucumuza karışır. Zinadan ile efendim fuhuştan kaçmaz, kaçanların dinine karışır. Ya kardeşim, veyahut da bunları yapmayın diye Müslüman Müslümana vaaz ediyor, nasihat ediyor. Sen zaten Müslüman değilsin. Sen Kur'an'ın sesine geriden gelen ses diyorsun. Gericilik, yobazlık diyorsun. Senin burada ne hakkın var Müslümanlara konuşmaya ya? Git sen gavur gavura konuş. İstediğin yere şikayet yap. Yani bizim bu memleketteki gavurlar kadar eşek gavur Rusya'da da bulunmaz. İsrail'de de Tel Aviv'de de bulunmaz. Rahmetli Göktaş öyle derdi ya. Böyle gavurlar Tel Aviv'de de yok derdi. Yani Türkiye'deki bulunan gavurların öyle bir kalite seviyesi yüksek ki yani kaşar seviyesi böyle. Yemin ediyorum yani bir Yahudi ateist olsa hahama bunu demez. Bir Hristiyan yani diyelim ki Alman, İngiliz ateist olsa Vatikan'a, papaza, kiliseye bunu demez. Bana ne der en azından? Ben inanmıyorsam inanmıyorum der. Bu hem inanmıyor hem de kalkıyor diyor ki dini sömürme. Dinde böyle bir şey yok. Ulan dinin içinden ne haberin var da konuşuyorsun sen ya? Allah'ım ya Rabbim bunların yüzünden ya bizi helak etme ya Rabbi. Bu beyinsizlerin yüzünden ya Rabbi. Bu sefihlerin yüzünden ya Rabbi. Bizi helak etme ya Rabbi. Başımıza taşla yağdırma ya Rabbi. Azabını gazabını gönderme ya Rabbi. Bu kadar zikir, dua, istiğfar bu belalar kalksın diye uğraşıyoruz. Adamlar belaya davetiye çıkarıyor ya. İslamiyet'i alay ederek, Kur'an'a hakaret ederek, Diyanet İşleri'nin söylediği doğru ilimlere gericilik diyerek. Allah'ım ya Rabbi. Ama Rabbimiz fazl-ı keremiyle yine bunların sefihliğinden, cehaletinden bizi helak etmeyeceğini, bizim emri bil marufa devam edeceğimiz, iyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz, günahlarımızdan tevbe edeceğiz, Allah'ın kapısına iltica edeceğiz ve Rabbimizin mağfiretine sığınacağız, rahmetiyle bize muamele edeceğine hüsnü zan ve itikad ediyoruz. Amin. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala seyyidina Resulullah ve ala aleyhi sahabe ecma'in. Ya azim, ya azim, ente ilahuna la ilahe gayruk. فاغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم الوباء وعظيم البلاء وهجوم الوباء ومعرة الحمى وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر اللهم كما شفعت في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأمهلنا وعمر بنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بذنوب ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إنه إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.